Sura meun uskunne. Jawabi Isa e kla jamatia gawya. Undunja kurao. Sa adam furadina Isa eru Isa ni tiro. Turo no do barga amai samama undu kurao tanetie kioro. Daji Isa tada anala boje da unja Isa dajie tairo. Jire maru na iro unjaki. Karu undo falle tadawa sana na iro. Waluia, tumaro no do barga mai same maironga wao. Adi nangaro wundudu wang. Tada na adi gai, kala njo aimaro ngoje ndidi, turo no do barga mai same maeng, timakurao. Koro wundudu wang, tada na adi gai ya, tu nila nchimona madhi, uma asumo. Ama wundudu wang, tada wa sana na uwa mersa sana so, anie. Falja take talje bi utelidi kam die daunjuro kau nedoro mafundi lujani burum kururo gaptana maturo ngalu. Kutunja am dunaeso. Dalinjudi awata iya chasake taljani bi utadi meji. Jarabtaso kadu baoro isai. Ama kutunju kam tiang isai di. Mukwanum bi sinum jake talimi bi udimia. Tia kame ni nkuruno gme. Muko India, BC India, kanu tumaro nui wao ronga odhuroa. Maskin bi dungu ro sawiso ronga amama ni rongaru. Korasi mamjake talimi bi udimia, tia kulaine ni nkuruno gme. Sim India, kanu jaa nama edhuro, nga odhuroa. Sim falla ro sawiso ronga amama ni rongaru. Misal dimi fachunai. Hangal gnano bareta dawa sana na anie falnjamaru urudu gnawi. Nairo wunjaki. Samelang malayawanja savi soro fuka bawani mai samemae taru kasarga. Awa tada kambedi awfachuna thoda maje njika oro isana. Aile tmanu. Kamla dimi njumea duong. Fal fatkienwa, filu alarida kriso lan kolje, leje fal fatkina da maji marai. Jire maru nairo wanjaki, kiondoa karu kiji duang kila faldien chididi, kila filu alari fata nidiyang chididuma kojina. Adi gaima bawando same mae tadawa sana na ani falinjae fatu utraani. Kraminimbe biu nironjiddo. Kraminimbe biu nironjiddea. Lene kate na iyi ndiruntoen. Turo biu njuda wulgene. Mana numfanjia. Kraminimda mooma. Fanji wawa. Kamufal. Biyi ndingone. Kallo leno. Adi gaini. Mana fiae. Chishede yindi. Biya kwen tabati. Taia fanduro wajia. Jama uwa gauro ulgene. Koroya e jama uwa gauduma fanduro wajia. Kirdi bi aki moma airo tiangwane. Jire maro na iro unjaki. Awi duang duna ngeru idhi same enti kerna. Koro ai duang duna nwinu idhi same enwidina. Korona yiro wunjaki. Dunan kamdo yindi. Kala awi ayang ardijani. Bawani mai same ma. Chaworia tayuruchi. Dalinjudi. Nadu wang kam yindi. Biya kuchu nila chaptana di. Wee da wunjayano. Misal kam gaurdu wadumai. Daji biturus na isa yiro ise tiro. Kuma. Kramini uro biu sidia nda uro tia gawurniki har gade gade tuluro tine tia kiworo. Isa etiro a har gade gade tuluro ni wunjuko fitulur gade gade tuluro tia gawurni. Adi nangaro no do barga mai samema alamanju mai la wala dianjua kla kasun jayang balas diyo charana adigai. Mai di balas diyo badi e niya. kam talanti du me wuro dirai ma tiro kyakudo. Kam di awonjurum boy baodi mai di wada che tia kamunjua yallanjua kendanju sama chalado kasu di tirumboyenu. Aman kam di fu mai diyang tungurumje tiro parga nimming kanadi tai sama rumbiki diyenu. Daji mai di tiyan junoje kasu da waji tia kwalje leenu. Kilu niya waladi adiye kamanjula dinarus mearo jiraima kiro. Tia dawye riptie kimilijie aonia njirakida rimbeno. Daji kamanjudi fu njun tungurumje tia loje marne kanaditai rimbikidieno. Ama waje tia kwasoro cheke har kasuda tirimbiro eno. Waladia amandudi awa kajena da kyaru niya karunja chauro banade lejene maiduro awa kajena sama uliera. Daji maizi kwaro wale waladi da boje tiro ni waladi kalado. Lawa samba nangaro kasunum adi sama wanjeku. Junonja kena adigayi waladi kamanamba junodudi niro wajamjigna ana tine graje tia muku amtiro ajau chadiro chake har tie sama tirimbiro yenu. Adha gaima wundundo yae karu njung kamanjua gaurjua wa bawani mai same mae tiro ngaidhama chadiyano isae.